NPO Radio 1. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse premier Rishi Sunak en Labour-leider Keir Starmer hebben een verhit eerste debat gevoerd op weg naar de verkiezingen op 4 juli. Starmer verweet Sunak dat hij het land in chaos heeft gestort, terwijl Sunak op zijn beurt Starmer voor de voeten wierp dat hij geen plan heeft. Bij het onderwerp migratie werd de stemming grimmig en moesten beide mannen tot de orde worden geroepen door de presentator. In de peilingen ligt Labour ver voor op de conservatieven van Sunak. Ruim een derde van de kiezers heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Een bunker in de duinen van Castricum is gisteravond volgelopen met water. Een kostbare verzameling historische films die daar ligt opgeslagen werd bedreigd door dat water, maar de schade lijkt mee te vallen. Het Filmmuseum in Amsterdam gebruikt de bunker om films op te slaan. En veel van die films zijn gemaakt van nitraat. En omdat die makkelijk in brand vliegen, mogen de films niet in de buurt van woningen worden opgeslagen. De bunker liep vol omdat de pomp in de bunker niet goed werkte. De organisatie van het Eurovisie Songfestival, de EBU, laat de afgelopen editie in het Zweedse Malmö onderzoeken. Dat bevestigt de organisatie na berichtgeving door RTL Boulevard. Voorafgaand was er veel te doen over de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza. En mede daarom waren de regels over het maken van politieke statements nog verder aangescherpt. Na afloop klaagden een aantal landen, waaronder Nederland, over een onveilige sfeer in de Malmö Arena. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Tampere in Finland in een EK-kwalificatiewedstrijd gelijk gespeeld tegen de Finse vrouwen. Het werd 1-1. Perestein zette Nederland nog op voorsprong, maar een kwartier voor tijd maakte Rantala gelijk. Het was een teleurstellend resultaat voor Oranje dat vrijdag nog met 1-0 van Finland had gewonnen. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen. Later is het overal droog met zonnige perioden. Het wordt morgen 13 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De hand die slaat is ook de hand die lief heeft. Nederland heeft een vertekend zelfbeeld als het gaat om emancipatie. Ik zou graag zien dat ook mannen elkaar op gewelddadig gedrag aanspreken. In onze samenleving leggen wij de prioriteit nog steeds vaker bij de belangen die mannen hebben. Wie werden er eigenlijk gecanceld? Dit is de hartslag van René Rumkens, criminoloog, emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam en oud-directeur van Atria, kennisinstituut Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Ze was de eerste die geweld tegen vrouwen landelijk ging onderzoeken, die het agendeerde, die het tot een maatschappelijk probleem maakte. Samen met Anja Meulenbelt en Tessel ten Zwege maakten ze het boek Voorbij de Verbijstering. En die verbijstering die gaat erover dat gendergerelateerd geweld diep geworteld zit in onze cultuur en vele gedaantes aan kan nemen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, René, fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ja. 45 jaar heb ik een beetje geteld dat je al met dit thema bezig bent. Ja, al met al niet continu, maar ja. Ja, en dan krijg je heel vaak de vraag van waar deze fascinatie? Ja, die heb ik inderdaad meer dan eens gekregen. Kijk, ik ging criminologie studeren op enig moment. Ik studeerde rechten in Nijmegen in mijn geval. En besloot dat rechten toch niet, dat, laten we zeggen, dat echt strikt juridische toch niet mijn ding was. Dus ik ging naar criminologie en psychologie. Dit was midden jaren 70. En die stap zette ik omdat ik toch meer die maatschappelijke vragen, die toen natuurlijk helemaal in de, zeg maar, de studentenbeweging ook erg op de voorgrond kwamen te staan, die vond ik toch interessanter. En in die tijd ontstonden dus ook de vrouwenbeweging begon echt zijn momentum te krijgen. Er ontstonden opvanghuizen, telefoonlijnen voor verkrachte vrouwen. Dus geweldproblemen. En criminologie gaat over geweld en überhaupt gedrag wat strafbaar gesteld is of wat als afwijkend wordt beschouwd. Dus ik was heel erg verrast dat ik daar in mijn studie niks over tegenkwam. En zo is het begonnen. Dus in die zin was ik een kind van mijn tijd die ook, denk ik, vanuit een nieuwsgierigheid die ik heb, denk ik, als kind al, dat ik dacht, maar waarom dan toch? Waarom wordt hierover gezwegen? Want ik bracht dat wel ter sprake in de colleges. Maar daar werd eigenlijk op gereageerd van ja, wat moeten we daarmee? En dat is de aanleiding geweest om te denken, daar wil ik induiken. En nou is het zo mooi dat jij bent eigenlijk vanaf het begin van deze bewustwording ben je begonnen met dit thema. Dus je hebt heel goed kunnen zien hoe heeft zich dat ontwikkeld. Mm-hmm. Ben je daar tevreden over? Ja. Als je me die vraag, denk ik, 15 jaar geleden gesteld had, zou ik waarschijnlijk hebben gezegd, nou, nee, niet echt. Maar ik denk dat ook met het voordoen der jaren, om het maar even zo te zeggen, dat je je realiseert dat sociale veranderingen altijd heel erg langzaam gaan. En dit is een verandering als het gaat over het bewustzijn van dat geweld een enorm groot en ernstig probleem is. Dat is iets wat niet meer terug te draaien is. Dus daar ben ik heel tevreden over. Waar ik minder tevreden over ben, of waar ik ook zorg over heb, laat ik het zo zeggen, is dat je ook ziet dat dat soort ideeën weer ter discussie staan. En wat ik vaker heb benoemd, het is een soort echternachtproces. Hè? Je gaat twee stappen vooruit met het bewust debat over geweld tegen vrouwen in dit geval. En ook het realiseren van allerlei manieren om dit aan te pakken en allerlei voorzieningen te bieden. En er gaan ook weer stappen teruggezet worden. En dan denk ik dus, ik noem maar iets aan de Andrew Tates van deze wereld. Hè? De influencers die miljoenen jonge mensen, en dan, nou ja, 95% mannen, jonge mannen, achter zich aan krijgen. Met een gedachtegoed wat zo abject en zo onversneden seksistisch is. Vrouwenhaat, druimt ervan af. Dat je echt denkt, nou, dit kan toch niemand serieus nemen. Maar goed, dat leeft weer op. Dus hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je zo'n Andrew Tate en die aanhangers? Nou, ik moet je zeggen, een gesprek met mijn neef van 18 heeft mij daarin enorm geholpen. Want ik zat ook met die vraag en zit ook met die vraag. Want ja. Ik dit soort rabiate, ja, ook onzin over vrouwen moet je een lesje leren, die moet je verkrachten als ze niet luisteren. Want dan weten ze tenminste wie de baas is. Dit soort teksten. Nou, wat hij zei, is dat hij vrienden op school had die daar gevoelig voor waren, omdat zij zich onzeker voelen. En toen zei ik maar, onzeker waarover? Over zichzelf en over dat ze zich soms klein gemaakt voelen door meiden in de klas of op de dansvloer. Ik parafraseer nu even. Ja. Dat je dus als puber ook op een leeftijd bent dat je en je valt op meisjes, in dit geval de jongens die dan op meisjes vallen, die willen natuurlijk leuk gevonden worden. En die meiden, kennelijk, in sommige gevallen hebben zoiets van geen interesse of erger van, nou ja, hoe dan ook afwijzen. En dat roept een onzekerheid bij die jongens op, waar die Andrew Tate en zijns gelijken in dat gat springen. Die zeggen, maar luister, moet je niet over je heen laten lopen en kijk naar mij. Kijk, hij is iemand die een fortuin gemaakt heeft in de realiteit door als kickbokser zich enorm te trainen enzovoort. Dus hij is succesvol. Hij heeft weet ik hoeveel auto's, Ferraris, Porsches, Lamborghinis, noem maar op. Huizen. Nou ja, ja. Huizen, dus wat dat betreft, zeg maar, heeft hij gewoon statussymbolen waar die jongens gevoelig voor zijn. En dat is, denk ik, voor een deel het succes, dat hij in dat gat van die onzekerheid van die jongens iets kan aanreiken als beeld wat op het eerste gezicht als succes geldt. En ja, toen zei ik dus ook tegen mijn neef Cello van, maar er wordt zoveel onzin uitgekrapt en zoveel lelijke dingen over meiden. Dat, ja, maar zegt hij, dat neem je helemaal niet serieus. En dat vond ik een heel opvallende. Dat kom je nu in allerlei analyses tegen. Van, het wordt onderschat dat dit soort teksten, die gewoon zo vijandig zijn en voor een deel strafbaar, want het is gewoon regelrechte discriminatie of oproep tot geweld en opruiing en nou, van alles en nog wat strafbaar gesteld is, dat je dat niet serieus moet nemen. Dat is ook een onderschatting van de impact van taal. Dat wij dus ook in een tijd leven waarin zeker de generatie waar we het dan nu over hebben, van twintigers of daaronder of net daarboven, wat je op sociale media telkens weer terug ziet komen van, ja, maar je kunt toch gewoon iets zeggen, dat meen ik allemaal niet zo serieus. Dus de impact ervan wordt, naar mijn overtuiging, onderschat. En tegelijkertijd, terugkomend op je vraag, hoe verklaar je het, geeft dat ook een vrijbrief. We zitten in een tijd, met name door sociale media, dat wordt door heel veel mensen als een vrijbrief gezien om te zeggen wat je vindt, denkt, wilt, zonder je te bekommeren wat het bij anderen teweeg kan brengen. Ik moet denken aan wat een columniste ooit vertelde. Die kreeg op sociale media de meest bekende rioolverhalen over zich heen. Ook over haar uiterlijk bijvoorbeeld en überhaupt haar opvattingen. En die werd ook met de dood bedreigd op sociale media. Dus die heeft toen een keer een van die gasten die haar dus dat soort teksten toe dichtte, heeft ze uitgenodigd voor een ontmoeting. En daar ging de man, een jonge man, die ging daarop in. En die heeft een heel prettig gesprek met die man gehad. En die zei van, ja, maar dat neem je toch allemaal niet serieus als ik zeg dat jij een kopje kleiner gemaakt moet worden, of dat de touw aan de hoogste boom nog niet... Nou ja, enzovoort. Maar ja, dat is een gebrek aan empathie. Absoluut. Ja, dat denkt, is wat ik bedoel. Sociale media voeden een soort narcisme en een soort bubbel waar je inderdaad, nou, dat weten we allemaal, je kiest gewoon met wie je nog wilt verstaan. En dat echo, die bekende echokamers waar we in zitten, ja, dat gaat ten koste van empathie en überhaupt het jezelf niet zo serieus nemen. En vooral je eigen opvattingen ter discussie kunnen stellen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je je daar zorgen over maakt. Dat het ook wel frustrerend kan zijn. Dat je denkt van, hebben we zo ons best gedaan? En dan luisteren er nog steeds mensen, mannen, jonge jongens naar zo'n Andrew Tate. Wat heeft het dan voor zin gehad? Nee, dat denk je dat nooit? Nee. Ik zie het als een paradox. Er zijn meerdere bewegingen tegelijkertijd. Neem de MeToo-beweging. Die is geëxplodeerd in 2017. Naar aanleiding van Trump en de zaak Harvey Weinstein. Maar die zou nooit hebben kunnen ontstaan zonder die 50 jaar vrouwenbeweging en het agenderen van alle mogelijke vormen van geweld. Mishandeling, verkrachting, seksueel misbruik, seksuele intimidatie op straat, seksuele intimidatie op het werk, noem maar op. De MeToo-beweging die had daar zonder niet kunnen bestaan. Die is ook niet meer weg te denken nu. Dat zien we. Nederland hobbelde, zoals we vaak weer, een beetje achteraan kwamen. 5 jaar na 2017 met The Voice of Holland. Maar dat is niet meer weg te denken. Tegelijkertijd zie je dus daarnaast en tegelijkertijd die Andrew Tate en allerlei influencers met rabiate seksistische onzin. De incels bijvoorbeeld. Toen een internationale beweging van jonge mannen die vrouwen haat prediken, omdat ze meiden en vrouwen verantwoordelijk stellen voor het feit dat zij niet gekozen worden, dat ze te weinig seks kunnen hebben. Maar dat zijn bewegingen die tegelijkertijd zijn. Dus ik heb nog nooit gedacht, het heeft geen zin gehad. Wel, denk ik, en schrik ik soms van de heftigheid van dit soort teksten en tegenbewegingen. En denk dan wel dat we waakzaam moeten blijven. Dat het veel te vroeg is om te denken dat we een aantal dingen bereikt hebben. En in die zin ben ik bezorgd geraakt. Meer dan pak een beetje 20 jaar geleden. Toen ik afscheid nam als directeur van Atria, heb ik ook in mijn afscheid toen gezegd dat vrouwenrechten de kanarie in de kolenmijn zijn. Dat je ziet dat een aantal rechten toen, nou, ik heb het dan over 2019, abortus stond toen in Amerika nog ter discussie. Nou, intussen is het dus al in een aantal staten, het recht op abortus, zeer drastisch beperkt of zelfs onmogelijk geworden. Kijk, wat ik toen ook heb aangegeven is op het moment dat vrouwenrechten ter discussie staan, is er veel meer aan de hand in een samenleving. Dat gaat niet alleen over vrouwenrechten. Dat gaat, naar mijn overtuiging, ook over de tijd waarin we nu zitten. Groeiend populisme. De ruk naar rechts en conservatisme en extreemrechts, wat ook in Nederland nu genormaliseerd wordt. Dat we dat met z'n allen, dat we het woord extreemrechts al een term vinden die je mogelijk niet eens in de mond zou mogen nemen, want hoezo extreem? We zou radicaal rechts niet voldoende kunnen zijn. Dus je ziet een soort terughoudendheid om het beestje bij de naam te noemen, die ik heel zorgelijk vind. En die populistische beweging, die is natuurlijk dan zie je, die richt zich voor een deel op verworven rechten. Vooral van groepen die die rechten net verworven hebben. De nieuwe transgenderwet. Transgenderwet. Die er dus waarschijnlijk niet gaat komen? Met dit kabinet niet. De Volkskrant heeft een opiniestuk van een aantal collega's en mij geplaatst een paar weken geleden. Waarin we inderdaad hebben gezegd, de argumenten tegen die transgenderwet, die snijden geen hout. Die zijn niet op feiten gebaseerd, laat staan op wetenschappelijk onderzoek. Dat wijst juist een hele andere richting uit. Maar dat valt natuurlijk op Dovermans oren in dit kabinet. En ja, dat is waar ik echt grote zorgen over heb. Wat vind je de grootste misvatting nu als het gaat om die nieuwe transgenderwet? Als het om deze wet gaat en de argumenten die er tegen worden gebruikt. Twee, dat het een keuze is die sommigen maken, omdat ze daar belang bij zouden hebben. Dat wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat mannen zich zouden willen laten opereren om vrouw te worden, omdat ze daarmee vrouwen kunnen verkrachten. Ja, ik bedoel, hoe gek moet je het hebben als je dat ervoor over zou hebben? En de tweede misvatting is dat de praktijk van transgender operaties, dat die gebaseerd zou zijn op onvoldoende onderzoek. Alsof er een soort gemak zou zijn bij artsen en medisch personeel die het uitvoert. De medische professionals bedoel ik. Het gemak waarmee ze dat zouden doen. Alsof daar men zich niet zou informeren. En dat zie je. Dus die argumenten zelf tegen die transgenderwet, die zijn echt niet onderbouwd met onderzoek, maar zijn gebaseerd op, laten we zeggen, ideologische sentimenten. En dat vind ik zorgelijk, de kracht daarvan. En dat weerspiegelt, denk ik, ook een breder maatschappelijk en politieke trend nu van een verrechtsing waarin populisme inspeelt op onzekerheden van mensen en vooral op oude zekerheden. En oude zekerheden zijn, er zijn mannen en er zijn vrouwen, punt. En er is heteroseksualiteit, punt. En alles wat daarvan afwijkt, is niet normaal. Het simplificeren. Maar houvast geven. Mm. Weet je, er staat gewoon, we leven in een tijd waarin er zoveel aan het verschuiven is. En ik kan me er ook heel goed, althans, proberen iets bij voor te stellen, dat als je zelf in een situatie zit waarin je ongelooflijk veel moeite moet doen om dag in dag uit de eindjes aan elkaar te knopen, en überhaupt onzeker bent over hoe het gaat met je werk of hoe het gaat met je gezondheid, dat je dan in deze tijd denkt, ik wil houvast hebben. Dus dat is ook een groep die heel gevoelig is voor sentimenten die dat gevoel van veiligheid teruggeven, ook al heeft dat 0, niks met feiten te maken. Laat staan met wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat vind ik als wetenschapper echt zorgelijk. Ik heb echt ooit geloofd dat kennis, als je daar volgens de regelen der kunst kennis verzamelt en dat ook, laten we zeggen, deelt, dat dat overtuigingskracht heeft. Nou, dat is het voor een deel, maar voor een deel ook helemaal niet. En daar heb ik ook over geschreven, dat als er sentimenten in het geding zijn, zeker of man-vrouw verhoudingen en mensen zich echt bedreigd voelen, in dit geval mannen, heb ik het zelf ook meegemaakt, dat er dan toch wel gereageerd wordt, wat nul meer te maken heeft met wat je gewoon als wetenschapper gedacht en gedaan hebt. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is René Rumkens en dit zijn enkele reacties op social media. René's grote belang was dat ze geweld tegen vrouwen tot een maatschappelijk probleem maakte. Zeer interessant als je het feminisme eens vanuit een ander aspect wil bekijken. Persoonlijk heb ik veel geleerd van dit boek. Uitholden van een begrip zodat degenen die het echt overkomt stemloos worden. Ben je trots op jezelf? Dit boek is perfect voor mensen die het nut van modern feminisme niet inzien. Mede dankzij haar onderzoek kwalificeerde de VN geweld tegen vrouwen in 1993 voor het eerst als een schending van mensenrechten. Hashtag René Rumkens. Ja, tot zover. Nou, dat laatste, dat lijkt me echt een geweldig iets toch om in je carrière te hebben bereikt? Of ja, zie je dat zelf anders? Ik weet welke collega dit heeft gezegd, toevallig. Ja. En ik vind het een enorme eer, maar die komt niet alleen mij toe. Absoluut niet. Ik heb daar een steentje aan bijgedragen met het onderzoek wat ik in Nederland deed. Maar je bent deel van een bredere beweging. En ik sta zelf ook op schouders van anderen die werk voor mij gedaan hebben, waar ik op kon voortbouwen. Je zei in het begin, Nederland heeft een vertekend zelfbeeld als het gaat om emancipatie. Ja. Want wij vinden ons veel vooruitstrevender, geëmancipeerder dan dat we daadwerkelijk zijn. Zeker. Dat blijkt uit de onderzoeksgegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau onder andere. Wij bungelen in Nederland nog steeds ergens onderaan. Als het gaat om de deelname van vrouwen aan het betaalde arbeid op de arbeidsmarkt. Kinderopvang is echt bedroevend slecht nog steeds geregeld in Nederland. Toegang daartoe is dat wel in het regeerakkoord, hè? Dat is nu, tenminste in het hoofdlijnenakkoord, dat het nagenoeg gratis moet gaan worden. Ja, ik hoop dat dat ook kan, want de hele financiële dekking natuurlijk van het akkoord op hoofdlijnen is natuurlijk nog hoog dubieus. Maar goed, vergeleken met Europese landen zit Nederland ergens in de middenmoot of onderaan. Vertegenwoordiging van vrouwen in commissariaten. De bedroevend lage percentages vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Dus wij zitten echt in de middenmoot of onderaan, als je dat internationaal vergelijkt. En ik weet, ik heb een aantal jaren in Amerika gewoond en gewerkt. En toen heb ik me meer dan ooit gerealiseerd hoe Nederland zijn eigen PR goed doet wat betreft de emancipatie. Want ik werkte dan in New York aan de Columbia Universiteit. En mensen zeiden, ja, als we dus geconfronteerd werden met cijfers over wat ik net vertelde, dat hun dat verbazen, want Nederland was geëmancipeerd. En waarom vindt men Nederland geëmancipeerd? En dan blijkt dus dat twee dingen eruit springen. Het drugsbeleid en de reputatie dat wij seksueel heel liberaal zijn. Maar dat zegt natuurlijk niks over emancipatie. Ja. En al helemaal niet over vrouwen. Nee. Dus ja, en dat zie je ook bij de jongere generaties, dat men niet echt vatbaar is voor bijvoorbeeld de realiteit dat een derde van de huwelijk eindigt in een scheiding. Ik noem maar even een hele basale. Iedereen die een verbintenis aangaat als een huwelijk hoopt natuurlijk dat je bij elkaar blijft. En dat is ook heel mooi natuurlijk. Alleen je moet voorbereid zijn, je moet nagedacht hebben. Plan B moet je als het ware toch de revue laten passeren. En dan zie je dus soms een weigering om dat te doen. Want nee, wij gaan niet scheiden. Nee, ik ga gewoon. He, dat is een nieuwe trend die je bijvoorbeeld nu ziet. Trends is een groot woord, maar er zijn dus wat genoemd wordt de tradwives, de traditionele vrouwen, die zeggen, waarom zou ik moeten werken? Mijn man werkt, mijn man verdient genoeg. Ik wil niet die supervrouw zijn. Ik wil dat voor de kinderen zijn. Nou ja, alle argumenten die dan gaan over kwaliteit van leven, die keuze mag iemand uiteraard maken. Maar ik vind dat je dan toch open moet staan voor de wetenschap dat mocht het onverhoopt misgaan, de vrouw met gebakken peren zit qua pensioenopbouw, laat staan de breuk in je loopbaan als het gaat om expertise. Dus ja, wat dat betreft is daar een wereld te winnen. Dan zie je dat heel duidelijk, dat in landen die dus veel geëmancipeerder zijn, dat daar ook echt fors minder geweld tegen vrouwen is? Nee, dat laatste niet. Nee, ik zeg ook niet dat geweld met wel of niet buitenshuis werken te maken heeft. Ik heb toevallig net een proefschrift begeleid van Suzanne Bauma, die dit heeft onderzocht. Van, is er nu een relatie tussen als vrouwen betaald werken, ben je dan weerbaarder om je ook te onttrekken aan geweld? Of werkt het zelfs misschien preventief? Omdat die man denkt, ja, als ik die vrouw sla, of als ik mijn vrouw sla, dan ze kan ook weg. Dat blijkt nauwelijks een verband op die manier te zijn. Dat ligt vele malen complexer. Het geluid van je jeugd. Je schrok er een beetje van, of niet? Nou, ik dacht meer, wat krijgen we nou? Waar gaat dit naartoe? Ja, dat was het geluid wat ik me herinner als kind van 5, 6. We hadden net een televisie. En nou, dat was magisch. En dan mochten we op woensdagmiddag voor de televisie gaan zitten. En dan kwam er nog een presentatrice En die zwaaide naar ons. Hè. Je had ook het gevoel dat je in een soort theatertje terechtkwam. Dus die zwaaide met haar handen voor haar gezicht. Die liet ze dan heen en weer bewegen. Zo. Dus dat was echt... Dat herinner ik me vooral. En vooral ja, die magische wereld van tv. En het feit dat ze in een woonwagen woonde. Dat vond ik ook heel spannend. En, hoe was die verdeling eigenlijk bij hun? Was die ook echt traditioneel? Dat denk ik wel. Over de inhoud herinner ik me niet meer zoveel. Maar deed Pipo ook wel eens wat in het huishouden? Dat herinner ik me eerlijk gezegd echt helemaal niet. Maar het zal ongetwijfeld... een heel traditioneel verhaal zijn geweest. Maar wat ik me herinner en wat ik leuk vond... is dat trekken met die woonwagen. En toen jullie me vroegen het geluid van mijn jeugd... en dit schoot me te binnen. Toen dacht ik, nou, misschien heeft dat ook mij toen aangesproken... omdat ik heb best vaak, ben vaak verhuisd. En heb ook op verschillende plekken... Ik bedoel, ik ben ook een tijd in het buitenland gewoond. Kennelijk, of misschien was toen nog... had ik daar... Iets, ik werd daar vrolijk van dat rondtrekken. En niet in één, op één plek vastzitten. In wat voor gezin ben je opgegroeid? Een heel groot gezin. Mijn ouders hadden 10 kinderen. Zo. Maar er zit een generatie bij ons in het gezin. Dus ik ben nooit met 10 kinderen opgevoed. In de praktijk toch 5, 6. De ouderen gingen al, die waren al het huis uit, of die gingen studeren of waren getrouwd. Ik was nummer 7 en dat was natuurlijk toch heel druk in dat gezin. Mijn vader was onderwijzer, mijn moeder werkte, die was huisvrouw, die werkte thuis dus. Heel traditioneel. Maar ik herinner me nog op de lagere school dat kinderen die enigst kind waren, zoals we dat dan heten, dat vond ik heel zielig. Dat leek me het allerergste wat je kon gebeuren. En verder denk ik, ja, die drukte in dat gezin... Ik heb me daar ook, denk ik, voor een deel ook van af kunnen sluiten op sommige momenten. Ik weet dat mijn moeder wel eens vertelde dat ik ook toch geregeld in een hoekje met een blaadje of een boekje zat. En dan hoorde ik helemaal niks. Op de een of andere manier kon ik me daar dus voor afsluiten. En kun je nog gesprekken herinneren met je moeder over... je positie als meisje, als vrouw, over financieel onafhankelijk zijn? Oh, zeker. Mijn moeder ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor de boodschap van... jij moet doorgaan leren. Want op enig moment wilde ik dat eigenlijk niet. Maar vooral ook de boodschap van... je moet je eigen broek kunnen ophouden. Maar mijn moeder heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd... dat ik naar de middelbare school ging. In dit geval was het de HBS. Mijn vader... vond dat eigenlijk niet echt nodig. Heel bijzonder, vond ik, voor een onderwijzer. Maar mijn moeder heeft... En als onderwijzer? Ja, ja, ja. Ja, dat is zeker bijzonder. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat... mijn moeder heeft zich daar enorm voor ingespannen. En toen ik halverwege de middelbare school... Ik vond met name de wiskundevakken heel erg leuk. En die gingen me ook wel goed af. En toen had ik een wiskundeleraar die op enig moment zei... nou, als jij die som zo goed kunt maken... dan mag jij nu het bord komen uitvegen. En toen werd ik zo boos. Ik voelde dat echt als een vernedering. Dus toen heb ik geweigerd het bord uit te vegen. En dat is toen tot een kleine ruil geworden... Wat er uiteindelijk toe leidde dat ik niet de B-richting koos... want dan zou ik deze wiskundeleraar krijgen. En ik dacht echt, ja, deze man die gaat mij... die vindt dit echt zo'n heel klassiek verhaal, wiskunde. Als je goed bent in de wiskundevakken, dan... als meisje werd dat niet... daar werd je eigenlijk voor bestraft op dat moment. Dus dat heeft best een ingrijpende gevolgen gehad. Ja. En mijn moeder vond dat vreselijk. Die heeft alles in het werk gesteld om mij naar de B te krijgen. Maar ik was met geen stok meer te bewegen. En toen ik vervolgens mijn eindexamen deed... en zei, nou, ik wil naar de Pedagogische Academie. Ik wilde ook onderwijsres worden... Toen heeft mijn moeder daar een stokje voor gestoken. En ik denk, zij kon iets zien wat ik toen nog niet kon zien. Omdat ik denk ik echt bang was om hem verder te reiken. Want zij dacht van, joh, jij kan veel verder komen dan... Kennelijk, want ze zei tegen mij, jij gaat studeren aan de universiteit. En ik weet nog dat ik heel bokkig zei, ja, maar ik zou niet weten wat. Nou, toen zei ze, dan verzin je maar wat. Had jouw moeder zelf een opleiding gehad? Nee, dus niet. Dus dat vind ik ook... daarom ben ik haar ook dankbaar. Ze heeft zich echt. Ze heeft wel altijd heel erg gevonden dat zij geen opleiding had gehad. Heel jong, getrouwd, 19, snel haar eerste kind. Dus heeft dat altijd gemist. En heeft haar kinderen, niet alleen de meiden, maar ook de jongens, echt enorm gestimuleerd. Dus wat dat betreft ben ik heel erg blij. En wat ik zei, zij zag dus kennelijk iets wat ik niet kon of wilde zien. Of waar ik in elk geval bang voor was. Dat het weer op een bestraffing zou uitdraaien als ik mijn ambitie wel de vrije loop zou laten. Maar dan zie je, daarom vind ik het een mooi voorbeeld van, dan zie je hoe belangrijk het is hoe een leraar of een lerares tegen je praat als kind. Dat één zo'n opmerking, ja, hoe groot dat effect kan zijn. Ja, klopt. Ik voelde me enorm, deed pijn. Ik voelde me vernederd daardoor. En ik heb later pas, en echt onlangs werd dat, toevallig liep ik iemand tegen het lijf die op diezelfde middelbare school had gezeten. En ik vertelde deze anekdote. En voor het eerst hoorde ik van haar dat deze leraar later, want ik zat net op die school en deze school was net geopend, bedoel ik, die was nog heel jong, dat deze leraar later echt een reputatie heeft gekregen. Dat hij ook meerdere meisjes toch, ja, heeft afgeremd in hun, gewoon in elk geval nareageerde naar meisjes toe die in die wiskundevakken ook hun sporen verdiende. En ben je na al die jaren gaan begrijpen waarom je vader, die zelf onderwijzer was, zei van, je hoeft niet door te gaan leren, joh? Ja, dat ben ik wel gaan begrijpen. Mijn ouders zijn uiteindelijk gescheiden. Mijn vader zat toen al, die was behoorlijk in de war. En ook voor een deel echt ziek. Die is later ook opgenomen. Dus ja, dat heeft daar absoluut in meegespeeld. Alleen toen, als kind, zag ik dat nog niet. Maar later heb ik dat begrepen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, geen Reinders. Ik heb hem ook een keer geïnterviewd met het prachtige blaasmuziek. Het is een soort volkslied van Limburg, kan ik het zo zien? Ja, dat weet ik niet. Ik woonde in Amerika toen dit, zeg maar, voorbij kwam. Ja. En ja, ik vond dat zo ongelooflijk. Ik vind het nog steeds een ongelooflijk mooi muziekstuk, omdat het zo prachtig verwoord. Ik ben zelf Limburgs sprekend opgevoed, tweetalig. Ik sprak Limburgs tot mijn vierde en toen leerde ik Nederlands lezen. Maar hij verwoordt heel poëtisch in het Limburgs een enorme rijke cultuur van het fanfare en harmonie leven op zondag. En dat ken ik als kind. En ik weet, toen ik in Amerika zat en daar toch langzamerhand ook ging twijfelen van, ben ik hier op mijn plek? Terwijl ik helemaal niet naar Limburg terug verlangde, maar dat ik die plaat hoorde en dat die voor mij zo duidelijk echt ook tranen opriep over het gevoel van, waar hoor ik thuis? Dus in die zin is het een kantelmoment, want uiteindelijk ben ik ook teruggekomen naar Nederland. Niet naar Limburg, maar ik ben nu wel weer toch vaker in Limburg, omdat het een prachtig stuk landschap is, het meest on-Hollandse wat we kennen. Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht, verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar voren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein. En daar speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone zondagmorgen, bloos muziek. Blues mij omver, met toeters en bellen. Een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos mij griek. Geef me een bloosbas voor het stevig fundament. Geef me schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan hoor ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek blust mij omver met toeters en bellen. Een schoon vrouw vertellen. Zondagmorgen bloos muziek. Bloos mich riep. Bloosmuziek van G. Reinders. Je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast René Rumkens. Ik kan me helemaal voorstellen, ik kom zelf niet uit Limburg, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar vandaan komt en je hoort dit, dat dat heel veel met je doet. Ja, en nu weer als ik het hoor. En ik ben er ook nog steeds verrast door. Ja. Want ik weet, toen ik daar opgroeide, ik was net 17 toen ik wegging. Ik was alleen maar bezig met hoe kom ik hier weg. Ik vond het allemaal benepen en benauwd en hypocriet en, nou ja, te katholiek. En nu kan ik, denk ik, terugkijkend, dit is een stukje cultuur van Limburg wat zo mooi is en zo onbelast. Dus ja. Maar ik vind het nog steeds heel verrassend, want het Limburgse, ja, kennelijk is het inderdaad iets wat heel diep zit, wat, ja, raakt. En ik denk ook de Limburgse taal, dat weet ik wel. Die ligt me heel na aan het hart. Ik wil het nog eventjes met je hebben over het Nationale Actieprogramma om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. En ik heb het dan gelezen van hoe ze dat dan willen aanpakken. Heb je daar vertrouwen in? Dat hangt er vanaf hoe het concreet ingevuld gaat worden. Dat zal moeten blijken. De effectiviteit met name van interventies. Want dit is ook een terrein waarin ik opnieuw ervoor wil pleiten. Doe het met echt bewezen effectieve interventies die ook onderzocht zijn. Wat zijn dat bijvoorbeeld? Welke zijn bewezen? Een van de dingen die uit onderzoek duidelijk bewezen naar voren komt, is je moet vroeg beginnen en met name in de puberteit lesprogramma's ontwikkelen. Die kunnen het denken van jongeren over elkaar, over het respectvol met elkaar leren omgaan, maar vooral ook het verschil wat er dus is, want we hebben in die zin verschillende lichamen, dat los komt te staan van hoog-laag. Kijk, seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat pas weg als seksisme verdwijnt. Seksisme is de onderstroom. Dat is het denken waarin met name vrouwen en mannen, maar vooral over vrouwen gedacht wordt als iemand die je kunt objectiveren, die hoe dan ook lager op de ladder staat, die allerlei, laten we zeggen, verlangens oproept waar je dus iemand voor mag benaderen. Het gaat over het disqualificeren van de ander. Dat is seksisme. Dat kan ook van vrouwen naar mannen gaan. Dat je elkaar een stereotype vastzet. Maar als het om het hooglaag denken gaat, is seksisme absoluut het denken over vrouwen als secundair, als lagere in de rangorde, als seksueel zu haben. Daar zit het hem in. Dus dat succes van zo'n programma wat Mariette Hamer dan gecoördineerd heeft, dat zit hem in dat vroeg beginnen, in het onderwijs ook. En ik hoor echt vroeg dan ook, hè? Dus voordat de Andrew Tates de kinderen gaan indoctrineren. Precies. En ook, maar ook op de lagere school. En als je ziet hoe nu een voorlichtingsprogramma als Lentekriebels, hoe dat door het slijk gehaald wordt, dat het gewoon op een manier wordt neergezet die in de verste verte niet met de inhoud van dat programma te maken heeft. Dus wat je ziet is, als je mij vraagt, is zo'n programma, gaat dat lukken? Dat die onderstroom over stereotypering van vrouwen en het vasthouden aan hele oude noties en het überhaupt verdacht maken van programma's die volstrekt integer in elkaar zitten en ook onderbouwd te werk gaan. Dat is de zorg. Dus die programma's moeten vooral ook doorgevoerd worden, maar wel met oog voor die onderstroom. Want als je daar niet begint, is het dweilen met de kraan open. Maar ja, dan zie ik het toch een beetje somber in. Als je inderdaad al ziet hoeveel discussie zo'n lentekriebelsprogramma oplevert en wat voor mijn gevoel alleen nog maar meer wordt, die tegenstand. Nou, die is in elk geval het meest, die timmert het hardst aan de weg. Hè? Of die meer wordt, is de vraag. Maar goed, dat is ook het andere waar we het eerder over hadden, met het populisme bedoel ik nu even, en de überhaupt ontwikkelingen en de rol van sociale media. Dat degene die het meest kabaal maakt, wordt het meest gehoord op dit moment. Maar of dat ook de meerderheid is, dat is onduidelijk in elk geval. En met dit kabinet, ik maak mij ernstig zorgen. Want je zei ook aan het begin van wie werd er eigenlijk dus echt gecanceld? Want Johan Derksen is nog steeds aan het presenteren. Mm-hmm. Mark Overmars heeft nog steeds een baan. Ja. Is dat iets wat jou stoort? Ik ben absoluut tegen cancelen. Die uitspraak gaat over dat dat als argument gebruikt wordt, dat je tegenwoordig, ik parafraseer nu, je kunt ook niks meer zeggen en dan word je gecanceld. Met andere woorden, die arme mannen in dit geval, die nu het slachtoffer worden van de cancelcultuur. Daarvan heb ik gezegd, maar wie wordt er nou toch eigenlijk gecanceld? Want als je het gewoon op de kever beschouwt, je geeft het zelf al aan. De Johan Derksen van deze wereld, hij voorop, nog steeds kraait man de meest idioot onzin uit als het hem zo uitkomt, omdat het gewoon een provocateur pur sang is. Kijk, iemand als Ali B, ja, die. Maar die is niet gecanceld. De man is aangeklaagd en wordt vervolgd. Daar wordt gewoon, die krijgt een heel recht, volgens de regelen van onze samenleving, krijgt hij gewoon de kans om zich te verdedigen. En een vervolging wordt niet in gang gezet als daar geen gronden redenen voor zijn. Dus hoezo cancelen? Snap je? Dus het woord cancelen in zo'n geval is een eufemisme. Het gaat voorbij aan het feit dat hier strafrechtelijk kennelijk aanwijzingen zijn die het Openbaar Ministerie de aanleiding hebben gegeven om te zeggen, maar deze meneer moet gewoon voor de rechter verschijnen. En dan is het nog steeds aan de rechter om te beoordelen, is hier inderdaad iets strafbaars gebeurd. Maar het sentiment wat hier uitspreekt, en dat zie ik ook om me heen, is dat, en dat is ook iets wat zeer sterk in Nederland leeft, dat wij snel zeggen, godje, je mag ook niks zeggen, worden we niet met z'n allen preuts, dan zie je dus ook weer dat zelfbeeld van, wij zijn toch zo liberaal en je moet toch kunnen zeggen wat je wil, bij wijze van spreken, of je moet toch iemand kunnen aanraken, moet alles worden uitgelegd. Als er wordt een soort liberalisme zogenaamd gepredikt, waarmee gemaskeerd wordt dat het helemaal niet over de vrijheid van het woord gaat, of laten we zeggen, een spontane omgang waarin je de hand op een schouder kunt leggen. Nee, het gaat over vormen van gedrag en uitspraken die veel verder gaan dan dat. Dus dat bagatelliseren, dat is echt iets wat ik, daar stoor ik me aan. Ja, want dan zie je eigenlijk, als ik het goed begrijp, Johan Derksen doet een uitspraak. Die uitspraak is seksistisch. Seksisme ligt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar zit gewoon een duidelijke lijn van A naar B. Daar zit een voedingsbodem. Dat is niet om te zeggen, het is de oorzaak. En dat iemand die seksistische uitspraken doet ook zich vergrijpt aan. Dat zeg ik niet. Nee, maar het zorgt wel voor een cultureel. En historisch gezien. Ja. Er zijn daar intussen ook boekenplanken over volgeschreven. Dat een samenleving die het volstrekt aanvaardbaar vindt. Ik noem maar even een recent voorbeeld. Het is heel lang gedacht dat als je getrouwd bent met iemand, dat je elkaar dan seks verschuldigd bent. Dan heb je recht op seks van de ander. In de praktijk betekende dat toch vaak dat de man dacht recht op seks te hebben van de vrouw. Of dat omgekeerd ook zo ervaren werd. Daar is in elk geval minder onderzoek naar gedaan, maar dat waag ik te betwijfelen. Het heeft er in de praktijk toe geleid dat heel veel vrouwen ook zeggen verkracht te zijn door hun man. Toen ik in de jaren 80 onderzoek deed, representatieve steekproef, hebben wij met een, laten we zeggen, vragenlijst die de vragen opbouwde, uiteindelijk gevraagd: heb je wel eens het gevoel gehad dat jij seks had met je man zonder dat je dat wilde en dat je dat ook had aangegeven? Bijna 8% van de vrouwen zei ja. Nou, dat is gedwongen seksualiteit. Dat is dus verkrachting. In dit geval als het over penetratie gaat. Het is pas in 1991 dat in Nederland verkrachting natuurlijk strafbaar is gesteld. Dus een seksistische gedachtegoed, wil ik maar zeggen, waarin je dus zegt, een man heeft recht op seks, vertaalt zich in de praktijk echt geregeld in grensoverschrijdend en strafbaar gedrag in dit geval. Dus woorden of opvattingen zijn niet onschuldig. Ik heb in 2018 een opinieonderzoek gedaan naar attitudes van mensen over wanneer is geweld nou in relaties aanvaardbaar of onaanvaardbaar. En nogmaals, heb ik het over geweld in relaties. Fysiek geweld in relaties is iets anders dan seksueel geweld op de werkvloer. Over fysiek geweld in relaties, als je dan door gaat vragen, bleek uiteindelijk bijna 29% van de Nederlanders het onder omstandigheden aanvaardbaar te vinden dat je elkaar slaat. Ja. Dat kan. Kijk, ik kan me daar iets bij voorstellen. In een relatie, een intieme relatie, haal je het beste en ook het slechtste in elkaar boven. In elke relatie, elke intieme relatie. En dat je daar dus ook je zelfbeheersing kunt verliezen. Iedereen die in een intieme relatie zit, weet dat. Ik denk dat het belangrijk is om dat te onderkennen en dat ook niet meteen te koppelen aan een veroordeling. Dat het begrijpelijk is, is heel belangrijk om dat vast te houden. Dat wil niet zeggen dat het te rechtvaardig is of dat het daarmee onschuldig wordt. Dat brengt me op waar we het eerder over hadden. Het is ontzettend belangrijk om, als het over geweld gaat, om met empathie naar mensen te kunnen kijken, om te kunnen snappen waar komt iets vandaan. Dat geldt zowel voor, ik noem maar even wat het, ja, de cliché-opvatting zou ik bijna willen zeggen, die je vaak hoort van, als ik slager zou worden, dan zou ik wel weten wat ik zou doen, mijn koffertje pakken en weggaan. Of omgekeerd, een man die een vrouw slaat, dat is geen echte vent. Dat is gewoon een slapjanus, die enzovoort. Beide, het zijn extreme posities die ik nu maar even als voorbeeld geef, maar beide getuigen van een ongelooflijk gebrek aan inlevingsvermogen over hoe complex het in een relatie kan gaan. En dat inlevingsvermogen en dat begrip en de kennis over de complexiteit heb je nodig. Wil je überhaupt ooit iets kunnen veranderen? Dus dat bedoel je ook met die eerste uitspraak, hè? De hand die slaat is ook de hand die lief heeft. Van het is niet zwart-wit. Nee. Een relatie is niet alleen maar slecht. Nee, een relatie kan gewoon totaal uit de hand lopen. Dat er weinig leuks meer overblijft, dat is ook bekend. Maar in die hele fase daarvoor, nee, dan is het vaak een hele ingewikkelde afwisseling. Dus empathie inderdaad, wat ook dus in dat programma staat, in dat actieprogramma, van de omstanders. Het begrip krijgen van de omstanders? Niet alleen begrip, maar ook toch het elkaar dan aanspreken. Maar dit nogmaals, dit gaat over seksueel geweld, hè, waar Mariette Hamer in haar programma op doelt. En in de openbaarheid. En dat is iets, ik ben het daarin met haar eens, daarin moet je met elkaar een modus ontwikkelen dat je ook elkaar durft aan te spreken. Van, joh, doe even normaal. Je overschrijdt een grens. Wat ik bedoel met empathie is niet zeggen van, nee, ik snap waar het vandaan komt. En dus die empathie waar ik het over heb, is uiteindelijk iets wat op het moment dat je, zeker nogmaals over intiem partnergeweld, dat je dat aan de dag moet kunnen leggen om mensen ook het gevoel te geven dat ze echt begrepen worden, om ze vervolgens te kunnen helpen. Want dat is ook wat in de Istanbul-conventie wordt bedoeld. Dat is het eerste mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa. Dat specifiek gewijd is aan bestrijding, preventie van geweld tegen vrouwen. En ik was betrokken daarbij als lid van de wetenschappelijke adviescommissie. En wat wij daarin onder andere hebben benadrukt is het belang van scholing van rechters, politiemensen en hulpverleners over de complexiteit van het probleem. Te vaak wordt nog gedacht, bij seksueel geweld, maar ook bij intiem partnergeweld, Het is onaanvaardbaar, het is fout. Je schaadt mensen niet. Je respecteert het lichaam van een ander, om het maar even zo te zeggen. Met andere woorden, het is moreel onacceptabel en dus fout. Dus moet het stoppen. Dat klopt allemaal, alleen heb je daarmee geen zicht op wat is de aard van het probleem. En daar hebben wij voor gepleit. Dat wordt nog te vaak, ook in Nederland, te weinig aandacht aan besteed. Het accent ligt, het mag niet, we hebben het met z'n allen afgesproken, het staat in het wetboek van strafrecht in sommige gevallen, of het zit in een gedragscode XYZ, en daar moeten we ons aan houden. En dus als je blijft als vrouw in zo'n gewelddadige relatie, dan vraag je erom. Dan vraag je erom, dus je straft nog een keertje extra eigenlijk. Ja. Zo'n vrouw die al in een rotsituatie zit. Ja, dat zeg je heel, heel helder. Dus die morele afwijzing is de eerste. En een juridische vertaling daarvan is ook ontzettend belangrijk. Hè? Dus die verkrachting natuurlijk die nu strafbaar is. Maar daarmee is het niet opgelost. Daarmee blijft die onderstroom van seksisme waar we het eerder over hadden, waarin je dus gewoon allerlei opvattingen ziet over dat het best wel aanvaardbaar is om in sommige gevallen te slaan of om wel iemand te dwingen. In dat onderzoek bijvoorbeeld over dwingen tot seks in 2018 was ruim 5% van de jongeren, mensen onder de 25, vond het aanvaardbaar om iemand te dwingen tot seks. 5%, ik vond dat hoog. Ja. Van jongeren, hè? Dus waar we het eerder ook over hadden, je ziet toch nog steeds, ik weet niet of het, want het was een nieuw onderzoek, was niet eerder op die manier gedaan, maar je ziet dat er nog steeds toch een redelijk grote groep is, vind ik, 1 op de 20, die zegt, ja, maar als je zin hebt, dan moet je niet zo moeilijk doen. René is een pionier, hè? Die heeft eigenlijk eigenhandig geweld tegen vrouwen op de publieke agenda gezet in Nederland en ook op de academische agenda. Maar pas toen ik haar leerde kennen en we samen aan de bundel aan de slag gingen, groeide mijn respect voor haar enorm, omdat ik toen ook merkte hoeveel pushback zij heeft gehad en hoeveel zij is tegengewerkt door mannen en instituten die geweld tegen vrouwen of niet een interessant onderwerp vonden of vonden dat dat in de privésfeer moest blijven en niet op de publieke agenda moest komen. Zelfs haar onderzoeken hebben lopen saboteren. Maar ze blijft doorzetten. Ze laat zich nooit leiden door emotie, maar altijd echt door waarheidsvinding. Dat vind ik echt ontzettend knap. Ik wens René sowieso alle bloemen toe die ze verdient en alle eer en respect voor haar werk. Maar boven dat alles wens ik haar ook ontzettend veel rust toe. Omdat ik weet hoe zwaar het is om met dit onderwerp zoveel bezig te zijn en hoeveel van jezelf je er ook inlegt en hoeveel van je eigen emotie ermee verwikkeld zijn. Tessel ten Zwege, jullie hebben samengewerkt voor die bundel, hè, voor Bij de Verbijstering. Pushback, heb je wel eens op het punt gestaan dat je dacht van, wat een gezeur, ik heb er nu gewoon echt geen zin meer in om deze strijd aan te gaan? Ik denk het niet. Ik denk als die pushback op dit onderwerp zat, heb ik toch overwegend altijd gedacht, dit mag niet. Dit is een zaak die verdient het om onder de aandacht, die mag niet onder het tapijt verdwijnen. En ik denk ook een verzet van, ik wil niet dat mensen mij de mond snoeren als ik mij wil uitspreken over iets waar ik oprecht in geloof. Niet omdat ik zo nodig mij niet de mond zou willen laten snoeren, bewijzen hoe vervelend dat ook is, maar het ging niet over mij, bedoel ik. Dat heb ik uiteindelijk, denk ik, wel kunnen zien. Of tenminste, daarom denk ik dat ik het ook kon blijven doen. Natuurlijk was het soms persoonlijk op mij gericht. En heb ik daar ook verdriet van gehad. Heeft me dat ook pijn gedaan. Het heeft ook soms tot situaties geleid. Waar ik geconfronteerd werd met beslissingen, dat dingen teruggedraaid werden of gewoon gesuggereerd werd dat ik iets gedaan had wat in elk geval niet klopte. Maar nee, ik heb nooit gedacht, ik hou ermee op. Nee, wat ik wel heb gedaan als ik terugkijk op mijn wetenschappelijke loopbaan. Het is niet dat ik altijd in die arena, zou ik bijna willen zeggen, of die boksering stond om in kaart te brengen hoe het geweld in elkaar zat en wat de dynamiek was en hoe erg en hoe ernstig en hoeveel gewonden en dit en dat. Ik ben geleidelijk aan ook verschoven naar de meer rechtssociologische passie die ik heb om te kijken als criminoloog, met een strafrechtbasis ook, van hoe werkt recht? Hoe werkt recht in een samenleving? En in die zin ben ik wat meer op afstand gaan staan van de problematiek zelf, maar ben ik gaan kijken naar wat vermag een overheid die het recht, die een monopolie heeft op wetten en handhaving van wetten, hoe kan die hierin effectief opereren, maar ook niet alleen hoe, maar welke verplichtingen rusten eigenlijk op een overheid? En waarom is een overheid, in dit geval ook in Nederland, vaak langmoedig, als ik het heel voorzichtig zeg, of juist weerspannig? Dus dat was een beetje je redding om af en toe een beetje uit te zoomen en ja, de andere kant een beetje op te gaan. Ja, met meer afstand. Want op een gegeven moment is het natuurlijk, het is heftig, maar ik zie het tegelijkertijd en denk ik, heb je je professionele expertise die je daarin ook helpt, omdat als een maatschappelijk vraagstuk. En je moet ook niet persoonlijk een kwestie hierin hebben, want dan komt het natuurlijk veel te dichtbij. Ik heb vaker gezegd, ook tegen mensen met wie ik heb samengewerkt, als je dit, en dat heb ik ook wel eens gezien bij stagiaires of interviewsters, herinner ik me, die zelf hiermee te maken hadden gehad en dachten, ik wil gewoon nu beter kunnen begrijpen hoe iets werkt. Ja, die raakte vroeg of laat zelf in de problemen. Dus ik heb altijd gezegd, je moet je eigen huiswerk gemaakt hebben voordat je dit ook met betrokkenheid en distantie tegelijkertijd echt goed kunt doen. Ja, dat over huiswerk. Ik heb jou ook huiswerk meegegeven, namelijk om iets mee te nemen voor het Loslaatmuseum. Iets waar jij zelf van af wil en waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. Wat wil je achterlaten? Wat ik heb meegebracht is een briefopener. En ik dacht, dat vind ik heel erg een symbool van de tijd. Want wie schrijft er nog een brief? Maar het is meer ook de symboliek van, je moet elkaar iets willen toevertrouwen op papier. Mooi, ja, en ik vind het ook wel toepasselijk. Het ziet er echt uit als een mes. Dus het kan ook staan voor geweld, strijd. Oh god, dat had ik eerlijk gezegd zelf nog niet gezien. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. De lotuskaars van David de Vos. David de Vos is evangelist en is anders gaan nadenken over zijn geloof. En deze kaars heeft hem in die zoektocht geholpen. Dit is het boek achtergelaten door Tel Bekkant, de Wagner Clan van Jonathan Carr. Tel is in het leven van Wagner, de componist, gedoken. Heeft hij een mooie serie over gemaakt. Ik denk dat ik voor Wagner ga, want ik houd eerlijk gezegd niet van Wagner. Het is muziek. Nee. Ik grap altijd te veel noten. Maar ik heb de documentaire serie gezien over zijn leven en ik vond het toch wel een fascinerende man. Ja. Oh, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Leuk. En we eindigen met de liefde. Barbara met Göttingen. Ik was en ben een enorme fan van haar. En dit lied, nu toen jullie me vroegen waarom, ben ik nog eens een keer naar de tekst gaan luisteren. En het gaat over het over grenzen heen elkaar kunnen zien in wie je bent. Ik heb een Duitse tak in mijn familie en ik had een Duitse peettante. En dit gaat over Duitsland en Frankrijk. Maar nu ik de tekst echt heel opnieuw beluisterde, realiseerde ik me ook, het is een pleidooi voor liefde. En vooral oog hebben voor elkaar en voor het anders zijn. En mijn grote liefdes waren beide, misschien niet toevallig, maar die een uit Zuid-Afrika en een latere liefde uit Amerika. Dus het raakt, denk ik, aan de liefde voor het verschil. De term grensoverschrijdend, dat heeft natuurlijk een hele negatieve connotatie gekregen. Ja. Terwijl het over grenzen heen gaan kan ook iets heel moois zijn. Ja, het oog hebben voor mensen die aan een andere kant van een grens staan. Zonder dat daarop te willen indringen of inbreuk te maken. Dankjewel, René Rumkens. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. à Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. NPO Radio.